Dawid Ogrodnik w kinach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unia czeka na decyzję brytyjskiego parlamentu w sprawie porozumienia brexitowego. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła pracę w obozie dla uchodźców z Syrii w Iraku. Prokuratura prowadzi kontrolę w centrum Sacharowa, podały rosyjskie media niezależne. 27 unijnych krajów czeka na decyzję brytyjskiego parlamentu w sprawie porozumienia brexitowego. Jeżeli posłowie zaakceptują umowę, Unia deklaruje, że przyspieszy jej ratyfikację, by zaczęła obowiązywać od 1 listopada. Natomiast w przypadku odrzucenia umowy nie jest wykluczone kolejne opóźnienie terminu brexitu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zastrzegł, że na razie nikt o tym głośno nie mówi. Jesteśmy neutralni. Jeżeli by się miało okazać, że nie ma zgody Parlamentu Brytyjskiego i wystąpią Brytyjczycy z prośbą o kolejne odłożenie decyzji, to ja jestem zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi, żeby odpowiednio zareagować na tę prośbę. Ale nie powiem, w jaki sposób zareagujemy, zanim tych konsultacji, jeśli będzie taka potrzeba, zanim tych konsultacji nie przeprowadzę. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli zatwierdzili po południu porozumienie brexitowe, które zostało uzgodnione przez negocjatorów z Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Gwarantuje ono, że nie będzie kontroli na granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. To z kolei ma gwarantować swobodną i niezakłóconą wymianę handlową. Granica została przesunięta na morze. Irlandia Północna pozostanie formalnie w obszarze celnym Wielkiej Brytanii, ale nieformalnie będzie w ramach Unii Celnej Wspólnoty. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła pracę w obozie dla uchodźców z Syrii w północnym Iraku. Jak mówi Rafał Grzelewski z biura prasowego organizacji, obóz był opuszczony i wymagał pilnego przystosowania dla nowych mieszkańców. Zespół PAH naprawiał systemy wodno-sanitarne, a teraz, gdy do obozu trafiły pierwsze grupy uchodźców, będziemy odpowiedzialni za dostarczanie wody, wywóz nieczystości, a także będziemy dystrybuować pakiety higieniczne i przeprowadzimy szkolenia z higieny. Turecka ofensywa w północno-wschodniej Syrii spowodowała pogorszenie się sytuacji humanitarnej w tym rejonie. Około 160 tysięcy ludzi, w tym 70 tysięcy dzieci, musiało opuścić swoje domy. To są ludzie schorowani, niedożywieni, wycieńczeni wojną i ucieczką. Już 2457 największych pracodawców podpisało umowy z instytucjami finansowymi o zarządzanie u nich pracowniczymi planami kapitałowymi, mówi wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bartosz Marczuk przypomina, że jako pierwsze do systemu PPK wchodzą przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 250 osób. Później od stycznia 2020 wchodzą mniejsze firmy po to, żeby zamknąć ten proces w styczniu 2021 roku, kiedy będą wchodzić firmy najmniejsze i tak zwana budżetówka. Pracownik, który ma nie więcej niż 55 lat, do systemu zapisany zostaje automatycznie, wyjaśnia Bartosz Marczuk. Tak jest skonstruowany system, że on jest automatycznie zapisywany, jego pracodawca podpisuje umowę z instytucją finansową, zgłasza go do tej instytucji finansowej. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, przystępują do PPK na własny wniosek. Każdy zatrudniony ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do niego przystąpić. Podstawowe wpłaty do PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto to po stronie pracownika i minimalnie 1,5% po stronie pracodawcy. Moskiewska prokuratura prowadzi kontrolę w centrum Sacharowa, podały rosyjskie media niezależne. Funkcjonariusze zażądali informacji na temat psychologicznych treningów oraz raportu na temat darowizn, jakie w tym roku wpłynęły na konto centrum. Prokuratura w oficjalnym piśmie poinformowała, że kontrola została wszczęta po tym, gdy w prokremlowskiej telewizji NTV ukazał się reportaż sugerujący, iż w Centrum Sacharowa szkoli się osoby odpowiedzialne za organizowanie antyputinowskich demonstracji. Prokuratorzy chcą, aby centrum przekazało dane osób, które prowadziły szkolenia i raporty dotyczące finansowania tego przedsięwzięcia. Portal OWD Info, który monitoruje antydemokratyczne działania organów ścigania, podał, że szkolenia krytykowane przez prokremlowską telewizję uczą, jak należy się zachować w trakcie demonstracji i podczas zatrzymania przez policję. Zajęcia prowadzili psychologowie oraz adwokaci współpracujący z opozycją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce bez deszczu na południowym wschodzie Polski. Po południu na zachodzie i północy kraju może padać. Od 15 stopni na północy i Podhalu do 22 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy? Olaf Lubaszenko czyta nową powieść Jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Ja dostałem rozkaz od prezydenta Wilhelma Gawelki, a wy ode mnie odmaszerować do swoich zadań. Barbara Marcinik, zapraszam. Jutro około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łódź Young Fashion 2019. Pokazy mody, wystawy i bezpłatne warsztaty. Trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia dla młodych projektantów mody już od 22 do 26 października w Łodzi. Zapraszają Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz miasto Łódź. Więcej informacji na www.lodzyyoungfashion.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar, legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik. W kinach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. 7:57. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Irena Dan i Jan Chojnacki dzisiaj do 23:00 będą z Państwem podtrzymywać kaganek bluesowej oświaty. A wraz z nami cały zastęp wspaniałych wykonawców. Oto pierwszy z nich. Is in my blood, and you can hear it as clear as day. Yes, the blues is in my blood, you can hear it clear as day. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. I was born in Mississippi at 1945. Times were pretty tough, but here I am, I'm still alive. The blues is in my blood, and it has always been that way. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. From the time I was a child, I would always sing the blues. In the fields and on the stage, you know it's the truth. Yes, the blues is in my blood, you can hear it clear as day. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. Hey! the country, and even you too. My time has come, people, and I'm here to sing for you. Yes, the blues is in my blood, and it has always been that way. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. Deep blues is in my blood. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. In my blood, tytuł, a chodzi o to, że on ma bluesa we krwi. Mało tego, że we krwi, ma tego bluesa w DNA, czyli po angielsku in DNA. Któż to taki? John Blues Boyd. Ten blues to oczywiście takie uzupełnienie jego nastawienia do życia i do świata. Jest dalekim krewnym Eddiego Boyda, słynnego bluesmana. Urodził się w zamierzchłych czasach, bo jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego stulecia i to gdzieś nad Mississippi. Tak jak to bywało wówczas wśród młodzieży wiejskiej, zajmował się zbieraniem bawełny. Czyli no, można powiedzieć, że pochodzenie ma na bluesmana wzorcowe. I co dziwniejsze, mimo iż no, ma te powiązania rodzinne ze znakomitością historyczną bluesa, że z tym bluesem obcował od młodych lat i bardzo dobrze mu się śpiewało, to tak naprawdę dopiero taka przełomowa, bolesna strata, którą poniósł w 2007 roku, a więc wtedy, kiedy już był no, dobrze po 60, sprawiła, że postanowił swój talent wokalny uzupełnić talentem kompozytorskim i zaczął pisać, czy raczej wymyślać sobie śpiewne bluesy związane z miłością jego życia, która właśnie odeszła. A chodzi o jego żonę, z którą spędził 49 lat, a która właśnie w owym 2007 roku odeszła. Ten swój talent potrafił przerzucić także do uszu i dusz producentów muzycznych, którzy zaczęli się nim interesować. No i w ubiegłym roku, w 2016 roku ukazała się płyta The Real Deal, która no, wśród znawców prawdziwego, oryginalnego, kołyszącego, przejmującego, prawdziwego bluesa wywołała duże zaskoczenie. Trafiłem na Johna Bluesa Boyda głównie dzięki temu, że ostatnio byłem w pewnym permanentnym kontakcie z Kidem Andersenem, świetnym gitarzystą, wokalistą, producentem i członkiem zespołu The Nightcats Ricka Estrina, który kilka dni temu był na festiwalu Rawa Blues w Katowicach i on właśnie zaczął się opiekować ostatnio Johnem Boydem i wyprodukował mu kolejną płytę, drugą już w jego karierze i właśnie ten utwór In My Blood pochodzi z tego albumu. Myślę, że do tego Johna Bluesa Boyda to będziemy wracać, bo on jest tak prawdziwy, tak naturalny, tak bluesowy i tak korzenny, że mógłby się na dobre stać patronem naszego cyklu. No a na razie jeszcze patronem niech się nie staje, ale niech nam zaśpiewa. I am the real deal. Ja jestem tym, co trzeba. in Mississippi. That's where the blues was born. I was raised up picking cotton with a real strong back and arm. If you're in the mood for something low down, you want some blues you can really feel. Well, you don't have to look no further, people, because I am the real deal. Well, you don't see nothing but the low-down blues when you look at me. You can feel it when I sing my song, and you can check my pedigree. And when you see me coming, just try to understand. You're looking at the down-home blues, walking like a man. If you're in the mood for something low down, you want some blues you can really feel. You don't have to look no further, people, I am the real deal. Where I'm coming from, just allow me to explain. Blues ain't just the way I sing, people, that's my middle name. If you're in the mood for something low down and you want some blues you can really feel, well, you don't have to look no further, because I am the real deal. Yes, I am the real deal, people. And I'll give you the kind of blues that you can feel. You see, I'm Mr. John Blues Boyd, and I sing the blues with all my heart. I was born in Mississippi, and I always had it hard. I am the real deal. I am the real deal. I tell you, I am the real deal. John Blues Boyd. Kid Anderson, który opiekuje się nimi tak producencko i, jak to się mawia w świecie profesjonalnym, bookingowo, obiecał, że rozejrzy się, czy przypadkiem nie udałoby się Johna Bluesa Boyda w przyszłym roku, w lecie najlepiej, bo on lubi ciepło, sprowadzić na jakiś polski festiwal. Trzymam za to kciuki wspólnie z Kidem Andersenem, który był, jak państwo może wiedzą niektórzy, bohaterem naszego spotkania z ubiegłego tygodnia, które, szczerze powiem, że tak nie do końca zachwycająco nam się udało, bowiem Kid wszedł do naszego zaimprowizowanego studia na Rawie Blues w hotelu Nowotel w Katowicach prosto z samolotu po 14-godzinnej podróży. No, kimnął się przedtem pół godziny, ale co to jest dla takiego wielkiego człowieka, prawie 2 metry długości i tych kilogramów tam, nie wiem, z ćwierć tony. No ale gitarkę przyniósł, coś tam pogadał, coś poplumkał. ale dopiero wtedy, kiedy, jak to się mówi profesjonalnie, zeszliśmy z anteny, a było to dosyć wcześnie, bo o 22:35, dopiero wtedy zaczęło się coś dziać, bowiem do Kida Andersena dołączył jego koleżka, a zarazem szef zespołu, czyli Rick Estrin. No i wtedy zaczęło się to wszystko jakoś kulać. Andersen i Rick Estrin zasiedli obok siebie na krzesełkach. Rick wyjął harmonijkę, kiedy już od pół godziny dzierżył gitarkę w rękach. No i zaczęliśmy dociekać, jak to wygląda wtedy, kiedy przygotowują się do nagrania nowej płyty, jak siadają w studiu, kiedy jeszcze, jak to się dawniej mówiło, taśma nie zaczęła się kręcić, kto poddaje pierwszy riff, kto sygnalizuje tempo, kto nadaje tonację. No i w sumie zdarzyło się tak, że panowie zademonstrowali nam właśnie taką sytuację przeniesioną do Katowic w ramach festiwalu Rawa Blues. Postanowili zaimprowizować coś, co utrzymywałoby się w konwencji muzyki ich ulubionego mistrza, czyli Little Waltera. No i tak też powstał utwór, który roboczo zatytułowaliśmy In the Mood of Little Walter. Kid Andersen i Rick Estrin z festiwalu Rawa Blues. Thank you. I słychać było, że ci panowie kochają to, co robią i że mogliby tak improwizująco kołysać się bez końca. Ale wydarzyło się jeszcze coś takiego, co dodało temu ich spotkaniu niesamowitego bluesowego kopa, bym powiedział. Otóż wyłonił się z publiczności niezbyt rosły, ale bardzo, że tak powiem, taki gibki dżentelmen, czarnoskóry, absolutnie nieowłosiony na czaszce, co nie przeszkadzało, że oczy wszystkich skierowały się na niego, bo jakoś zbliżył się do Kida i Ricka w sposób taki, jakby ich znał. No i okazało się, że zna ich dlatego, że jest perkusistą zespołu. Nazywa się Derek Martin, jest dosyć nowym nabytkiem zespołu The Night Cats. Przedtem wiele, wiele lat, kilkanaście lat spędził jako perkusista Little Richarda w trasach i w nagraniach, a jeszcze wcześniej był zawodowym gimnastykiem artystycznym. Stąd ten taki sprężysty krok, którym podszedł do swoich kolegów. Szybko sprokurowaliśmy mu dodatkowe krzesełko, na którym usiadł, i koledzy zagrali już wtedy w trio. Derek Martin nie miał ze sobą ani bębenka, ani pałeczek. Miał tylko siebie, czyli miał swoje ciało i swoje rączki. I proszę posłuchać, jak on tymi rączkami, waląc w uda, w kolana, w swoją pierś, a w drugiej części tego nagrania usłyszą Państwo także, jak korzysta ze swoich policzków wzdętych, jak gdyby one były takimi małymi bębenkami. Na koniec zrobił tremolo na swojej łysej czaszce, co wzbudziło już absolutny zachwyt publiczności, a wszystko to było zgodne z czasem, z rytmem i z duchem bluesa. Posłuchajmy, jak Kid Anderson, Rick Astley i Derek Martin wykonują utwór She Nuts Up, i będzie to absolutnie światowa premiera tej wersji tego utworu. Oh, my woman's just the sweetest little thing. She got brains, she's got class, she's so fine. But something bad must have happened to her back in the day, 'cause it shows something wrong with her mind. Oh, she nuts up. Man,

rozgrzewki przed festiwalem Rawa Blues dokładnie w ubiegły wtorek. Następnego dnia w piątek Kid Anderson z Rickiem Estrinem i z Derickiem i z całym zespołem dali świetny koncert w sali Nospru w Katowicach, a Derick no, już nie mógł grać na policzkach, bo był uzbrojony w pałki, więc zrobiłby sobie krzywdę, gdyby zaczął się prać po gębusi, ale i szkoda, że państwo tego nie widzieli. Na zakończenie każdego numeru wyskakiwał mniej więcej tak gdzieś z 1,5 metra ponad talerze do góry, opadając potem no, dokładnie i tak bezpiecznie na krzesełko, co wzbudzało zachwyt zgromadzonej licznie bardzo nobliwej, nosprowej publiczności. To było w Katowicach tydzień temu, a tymczasem już dzisiaj rozpoczęło się w Katowicach takie dwudniowe święto poświęcone Ericowi Claptonowi. Na placu przed Galerią Katowicką dzisiaj o 16 zebrało się, no nie wiem, nie liczyłem, bo nie byłem, a nikt mi nie przekazał dokładnej liczby, ale zgromadziło się wielu gitarzystów, którzy wspólnie z Janem Gałachem, który jest rozprowadzającym tego gremium, wykonali Lejlę Claptonową na żywo pod gołym niebem. Natomiast jutro, proszę państwa, odbędzie się, o czym już mówiłem zresztą w pierwszym odcieniu bluesa, o 19.30 w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów. To zdaje się, tam miejscowi nazywają tę salę December Saal, bo słynny grudzień sekretarz miejscowego komitetu był inicjatorem budowy tego przybytku. No więc w December Saal o 19.30 przy Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się koncert, który będzie takim odbiciem tego, co się naprawdę nie odbyło 40 lat temu, czyli koncertu, którego Clapton nie wykonał, bowiem był tak zdegustowany akcją okropną i bardzo taką dla niego niestrawną ówczesnej milicji, która nie pozwalała zgromadzonej publiczności wyrażać swojego entuzjazmu. No i Clapton po prostu zszedł wtedy ze strady spotka, nie ukończył tego koncertu, a w zasadzie go w ogóle nawet nie zaczął. No i teraz jest taki pomysł, żeby w 40 lat potem wykonać ten koncert prawie jeden do jednego. Oczywiście bez samego zainteresowanego, bo on akurat jest na urlopie, ale za to z udziałem naszych fantastycznych muzyków, gitarzystów, wokalistów, skrzypków, perkusistów. No będzie tłum niezły na scenie. To wszystkiemu będzie przewodził Janek Gałach i to będzie taki stały zestaw szlaku śląskiego bluesa, ale będą także goście. Goście w postaci na przykład Piotrek Gutek będzie z Indios Bravos, Maciek Balcar będzie śpiewał, no i Kuba Badach, a także będzie jeszcze jakaś inna bardzo znacząca niespodzianka. Jutro o 19.30 odbędzie się to wszystko w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów. A ja, żeby wspomnieć pięknie ten czas i taką okoliczność związaną z kłanianiem się muzyce Claptona, przypomnę państwu teraz coś, w czym też maczałem paluchy. To był rok 1997. Zrealizowaliśmy wówczas z Wojtkiem Waglewskim jako producentem muzycznym album zatytułowany Tribute to Eric Clapton. A piękne tam były piosenki. Jedna też była bardzo piękna, czyli Wonderful Tonight w wykonaniu Edyty Bartosiewicz. Mm-hmm. He wonders what gloves to wear. She puts on her makeup and brushes her long, blonde hair. And then she asks him, do I look alright? And he says, yes, you look wonderful. Party. And everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with him. And then she asks him, do you feel alright? And he says, yes, I feel wonderful tonight. He feels wonderful 'cause he sees the love light in her. Jutro o 19.30 w Katowicach sala koncertowa Miasto Ogrodów przy Sejmu Śląskiego 2. Is He Was Here, specjalny koncert w hołdzie Ericowi Claptonowi, przypominający to, co nie zdarzyło się 40 lat temu. Tego samego dnia, czyli jutro, troszkę nawet wcześniej, bo już chyba od 18 w Ostrowie Wielkopolskim, jubileuszowy 25. festiwal Jimmy Way. będzie trwało w piątek i w sobotę. No niestety nie mogę nic Państwu zaoferować poza tylko informacją, że to się odbywa, bo sala nieduża, bilety rozchodzą się w karnety w ciągu 6 minut i dawno już się rozeszły. No więc tylko na osłodę dla tych, którzy nie mogą tam być. Przypomnę, że na osłodę właśnie, nie wiem, czy to jest osłoda, bo to łzy aż lecą, że nie można tam być. Sugar Ray Rayford, Albert Castilla, JJ Band, Blues Menu, Zach Harmon Band, Albert Cummings, no i Sławek Wierzcholski z nocną zmianą bluesa. No tak, i to jutro w Ostrowie Wielkopolskim 25. Jimmy Way. Posłuchajmy, jak śpiewa jedna z gwiazd festiwalu, Sugar Ray Rayford. Ray Rayford już jutro na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. A kiedy u nas Blackstone Cherry zobaczymy i usłyszymy? Nie wiem. Natomiast wiem, że właśnie wyszła epka malutka, płytka ze starymi bluesami, które ci heavy bluesowcy przyrządzili po swojemu. Me and the Devil Blues, Blackstone Cherry.